इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने भरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दो सुतो और मांगो मैं मौला से क्या। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दो सुतो और मांगो क्या। ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, दोनों आलम ने उनको गनी कर दिया। ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, दोनों आलम इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्रे सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अजमतें फतें। जिक्रे सरकार की है बड़ी मिल गई राहतें अजमतें रिफतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो भी आया है महफिल में सरकार की हाजिरी मिल गई जिसको दरबार की। जो भी आया है महफिल में सरकार की हाजिरी मिल गई जिसको दरबार की। कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ, कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ, اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. کوئی صدیق و فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا.